Sisplau, Empar, pot... senyora Empar, pot contestar? Gràcies. Bueno, contesto? Si, sisplau, una mica de silenci, sisplau. Bé, en referència a la pregunta efectuada per Esquerra Republicana, en referència també a l'aportació de la senyora Anna Gabriel de la CUP, em sembla que ja he contestat que la nostra opinió, i així ens ha manifestat des dels diferents departaments d'Urbanisme i Medi Ambient, que no es pot desvincular perquè per un pla parcial prèviament s'ha de tenir l'aprovació inicial del PUM, però repeteixo que no ens farem bandera d'això que estem dient, i que per aquest mateix fet, i que creiem que necessitem tots una explicació coherent i correcta, hem demanat aquesta reunió amb els departaments perquè ens puguin contestar a les nostres preguntes. Sí que abans de vostè o sigui, de vostè concretar que no és possible, jo crec que és millor dir que hi ha el dubte, i que per això vostès van demanar que es pogués desvincular, i així s'ha manifestat a Urbanisme i Medi Ambient que prèviament tindran aquesta reunió per poder donar les seves explicacions i el per què es va sol·licitar, que vivim a Sallent, tenim el RUNAM, tenim l'estació, i això no ho podem treure, sinó que ho podem desenvolupar a partir de l'aprovació inicial de forma independent, però repeteixo, és necessari, i així se'ns ha manifestat, i així se'ns ha manifestat que havia de ser possible amb posterioritat a l'aprovació inicial del POUM per part d'aquest consistori. Han sigut moltes les preguntes, però hi aniré contestant. Referent a la pregunta sobre una instància que va presentar l'equip de govern de l'oposició d'Esquerra Republicana, de la modificació puntual dels plans parcials, del pla parcial de la sala, hi havia el tema del conveni amb l'Ajuntament i la cessió de Promeva, el tema de que si és Promeva o és un altre nom l'empresa, i que hi havia una aprovació per Junta de Govern d'una permuta de les parcel·les 6 i 17. Aquesta junta és del 30/9/2008. Actualment jo no tinc aquí l'acte ni tinc exactament quins són els paràmetres en els que es va fer aquesta aprovació. Vostè diu que hi ha una irregularitat, i el que farem és mirar-ho i contestarem amb exactitud en el pròxim ple. El tema de la fuita de salmorres. S'han barrejat també molts temes, com sempre, però intentaré explicar breument els tres temes concrets en els quals s'han fet referència. Primer, va haver-hi la fuita del col·lector de salmorres, en les quals en els dos plens consecutius i posteriors es van donar les explicacions de quines eren les actuacions que s'estaven efectuant des de l'Ajuntament, i amb consensuades amb l'ACA i amb l'empresa adjudicatària del manteniment del col·lector de salmorres. I també sabem, i així ens ha passat, que en novembre, a principis de novembre, hi va haver una nova fuita. Una nova fuita del col·lector a la mateixa zona on es va produir l'anterior sinistre de la trencada d'una junta o d'una unió. És motiu les dugues de l'estat, que ja sabem tots dels anys d'antiguitat i el mal estat d'aquest col·lector. També està previst un desdoblament amb una ampliació, capacitat i renovació d'aquest col·lector, que encara no tenim exactament quins són els paràmetres d'aquest projecte, perquè, i així ens vam quedar amb l'ACA, vam sol·licitar que prèviament fessin una petita explicació abans de l'aprovació d'aquest projecte als municipis en els quals estan implicats, perquè el col·lector passa per aquests, que ens puguin donar una petita explicació. Així ens ho van manifestar també de forma verbal, evidentment, però nosaltres insistirem en què és necessari que es donguin explicacions de com serà aquest desdoblament i quines seran les característiques del mateix. Conforme al sinistre que va haver-hi, vam enviar els mateixos tècnics que estan executant l'informe d'avaluació mediambiental del primer sinistre. Van anar el mateix dia que es va produir el sinistre, i concretament a la tarda del dilluns, que era quan estaven bombejant tota l'aigua salinitza tota l'aigua de Salmorres, que estava barrejada també amb aigua de la pluja i que s'estava traient aquesta aigua que quedava de l'escapament de la tuberia de Salmorres. Ells mateixos van prendre analítiques, primer de la bassa que hi havia a sobre de la zona humida, de les possibles escorrenties subterrànies que s'haguessin pogut produir com a conseqüència de l'estancament d'aquella zona de la Salmorra, i també de les zones pròximes dels aiguamolls que podien haver estat afectades per les surgències que es podien haver donat degut a aquest sinistre. Tenim algunes analítiques que donen una salinitat molt elevada i molt concentrada. Lògicament, és salmorra, és un producte que està dintre d'un col·lector i que la seva concentració és elevadíssima. Però el que més ens preocupa és les mostres que també es van prendre del subsol i del terreny, de les zones que estan pròximes als aiguamolls i que no estan afectades directament, però sí que podrien estar afectades indirectament. Totes aquestes mostres estan pendents d'una avaluació. Tenim dades, però s'han de contrastar i s'han d'avaluar per la mateixa empresa que ha efectuat la presa de les mostres. També tenim un avanç d'informació per part de Pragmites, que és l'empresa que està elaborant aquest projecte, i també se'ls ha demanat que tinguin en compte aquesta segona fuita dintre de les seves aportacions en aquest informe. A més, i degut a les possibles trencades que puguin haver, que esperem i toquem fusta que no en siguin més que les que hi ha hagut fins ara, si n'hagués alguna altra, a la problemàtica que es dona que quan es produeix una trencadissa en aquest col·lector i en aquesta zona, l'aigua de la pluja fa que s'escampi més i que afecti a més zona de la que probablement, si estigués concentrat en un punt, no seria tanta zona afectada com la que ha passat en aquests dos casos degut a les pluges. S'ha demanat un desviament i una aportació amb una valoració també a dintre d'aquest mateix informe per poder conduir aquestes aigües naturals de la riera, de la Corbatera, perquè no vagin directament en aquesta zona i no facin que en qualsevol moment que hi hagués un escapament l'aigua corri lliurement per la zona dels aiguamolls, una zona sense cotes i sense desnivells. Referent a el que la senyora Mireia Cortés comenta sobre una instància que va entrar a l'Ajuntament de la possible relació d'un desbordament de la presa de recollida de les urgències del Cogulló que van parar a la riera del Mas de les Coves, també dir que es va comentar també a Pragmites si, que comprovés si això estava relacionat directament amb la fuita del col·lector de Salmorres. Primer, a la riera del Mas de les Coves, vostè s'ha referit a una instància, coses diferents. Perdoni, no ho he dit, li està responent el que ha entès. Suposo i que vostè fet la... No, en tot cas, si té alguna altra pregunta, sí, però sí, aquest tema ja ha preguntat. Continuï, senyora Arenas. Sí. La instància serà contestada perquè s'estan preparant els informes perquè degut a un desbordament de la presa de recollida de totes les escorrenties superficials de la del Cogulló, del que és el Runam, van parar una presa i d'aquí amb un abombament directament al col·lector de Salmorres. Com a conseqüència de les pluges i de la quantitat d'aigua que també recull aquesta riera, perquè la riera no només recull aquestes urgències amb la presa, sinó que també recull les pròpies de la vall, que van a parar, perquè és una riera natural i els seus efectes així es manifesta, va haver-hi un desbordament que segons els controls que efectua Iberpotage en aquella zona, que hi ha una persona que va efectuar els controls de revisió que tot estigui en perfecte estat, va cada 2 hores. Ens van passar els partes en els que havien passat a les 10, no hi havia hagut notificació de cap problema, i a les 12, quan va tornar a passar, es va notificar que hi havia hagut un problema. Havia hagut un desbordament d'aigua barrejada, repeteixo, amb les de les urgències del Cogulló, més la pròpia de la riera del Mas de les Coves, i aquesta, el que es va fer entre les 12 i les 2, que a les 2:30 ja estava completament restablert, és generar un equip de bombament extraordinari, o sigui, complementari, per poder reconduir aquestes aigües i que no vagin a parar directament per la riera del Mas de les Coves a la zona del riu, però no directament a la zona de la Corbatera, perquè no estan comunicades, sinó que van a parar a prop del polígon Illa Sud. a la riera del Mas de les Coves no va desembocar a la Corbatera, a la zona humida on va passar el sinistre, sinó que va a parar més enllà. Com a conseqüència d'aquest desbordament d'aquesta aigua barrejada amb aigua de la pluja i aigua també del desbordament de la presa, es va demanar també a Pragmites que anés a comprovar si hi havia hagut algun dany produït per algun tipus d'aigua amb conductivitat elevada. Van anar i ens han notificat que no és així, que no hi ha hagut cap dany i que no tenen constància del mateix. Aquesta és l'aportació que ens ha donat els mateixos tècnics de Pragmites, que van anar a efectuar també les altres revisions. Això per lo que representa a les preguntes que crec que ha formulat la senyora Mireia Cortés. I sobre el tema de les màquines que estan efectuant moviment de terres o que han efectuat moviments de terres i la pintura de les façanes que tothom veu des de la carretera, ja s'ha demanat a l'empresa Iberpotage que demani l'expedient, s'ha obert l'expedient d'obres i se li ha demanat que demani la llicència corresponent als mateixos treballs. Referent a la tanca, agrairia al públic assistent que s'abstingui de fer manifestacions i en tot cas, senyora Arenas, continuï. Sí, no sé. Referent a la tanca, no tinc coneixement de que s'hagi de posar una tanca. Suposo que com que és una zona privada, si es vol tancar, es pot tancar. Prèvia llicència, però quan tinguem coneixement de que s'han d'efectuar o s'hagi d'efectuar les obres, evidentment que si vostè en té coneixement ens ho posarà de manifest. I li agraïm que ens ho posi de manifest, perquè ja que fa la vigilància, doncs està bé que tinguem aquesta informació. Em sembla que no em deixo cap pregunta al respecte. Gràcies. Senyor Saldoni. En referència a la pregunta de la senyora Sala, manifestar-li que no sé si avui al final han pogut sortir ja les còpies dels projectes per les persones de les comissions que han de fer les valoracions, i si no han sortit ahir a última hora o avui, que ha estat fort, doncs suposo que dilluns com a molt sortiran perquè ho tingui per fer la valoració, i les reunions es convoquen molt ja aviat. Estan previst. Molt bé, moltes gràcies. Alguna altra pregunta, alguna altra intervenció? Sí, sisplau. Senyora Cortés. Bé, a veure, la senyora Arenas ha dit que jo havia confós totes les coses. Veure, jo he anat fent una pregunta darrere l'altra. Clar, m'ha dit que fes totes les preguntes, hem parlat d'una cosa fins a l'altra, hem parlat quasi bé de la A a la Z. Jo no he confós res, perquè jo no ho he dit que la bassa d'Iberpotage vagi a parar directament a la Corbatera. No ho he dit, he dit una cosa és la Corbatera, l'altra és l'altra. Ja ho sé, que el torrent del Mas de les Coves no va a la Corbatera, això ja ho sé. Jo estic dient, suposo que vostè sap, doncs, que es va desbordar i no és la primera vegada que es desborda aquesta bassa, i que aquesta bassa va a parar directament al torrent del Mas de les Coves. I el torrent del Mas de les Coves està completament salinitzat. Jo aquell dia hi vaig pujar i només vaig posar el dit a dintre de l'aigua, i era terrorífic, eh? La salinització que hi havia en aquell moment, per molt que es bombés no sé què i no sé quantos, el mal ja està fet. També demanaria a l'equip de govern, que suposo que incoaran un expedient sancionador a l'empresa Iberpotage, com també incoaran expedient sancionador a l'empresa Aigües de Barcelona per totes aquestes fuites del col·lector, perquè estem parlant de tema de salinització, estem parlant, i això ho hauria de dir algú altre que no sóc jo, en aquest cas el fiscal de Medi Ambient, que això s'hauria de denunciar per part de l'Ajuntament de Sallent, a veure si aquí hi ha un delicte ecològic, perquè quan la vegetació és erma, quan la vegetació és mort, se suposa que hi ha d'haver algun delicte ecològic. Jo no sóc qui per valorar-ho, però sí que penso que hi ha algú que ho pot valorar, que és el que ho ha de valorar, i suposo que l'Ajuntament de Sallent ha de, i l'equip de govern de l'Ajuntament de Sallent ha d'incoar expedient sancionador, i ara sí que no pot argumentar ignorància, perquè fins i tot les fotografies de la bassa que vessant han sortit a l'avantguàrdia publicades. Per tant, aquí no es pot declarar ignorància per part de ningú. L'Ajuntament, l'equip de govern ho sap. I també li he de dir a la senyora Arenas que de tant en tant hi pugi cap allà dalt Iberpotage i veurà totes les desgràcies que estan fent. Moltes gràcies. Una altra qüestió? No? Doncs donem per acabat el ple d'aquesta corporació, i si del públic assistent algú vol intervenir o fer alguna pregunta. Sí, senyor Márquez. Bien, de todos es sabido que en el barrio de la estación hay dos asociaciones que tenemos una forma de ver el problema totalmente diferente. A nosotros la verdad es que no nos preocupa que todavía haya gente en el barrio que piense que todo esto es un montaje y que en el barrio no pasa nada. Eso la verdad es que no nos preocupa. Ahora, lo que sí nos preocupa, señor Moltó, es que usted, que tiene información, tiene conocimientos, parece que en determinadas situaciones apoye esa postura. Eso sí nos preocupa. Yo todavía, y lo digo personalmente, no sé cuál es su opinión con respecto al barrio de la estación, porque usted tiene mucha información. Mire, usted tiene, desde, y sobre todo desde que entró a la alcaldía, tiene la información de que la subsidencia ha ido manifestándose. Tiene la información de que el pasado mes de julio, concretamente la tercera semana, el sensor que está al final de la calle Arquitecto Gaudí con calle Barcelona sobrepasó las medidas que tienen establecidas para que se active el estado de alerta como se activó. También sabe usted que hace dos días al barrio ha venido, casi con carácter de urgencia, pues casi una mini plan de emergencia. Vino incluso una persona representando a los bomberos, en fin, a crear un poco de mal ambiente por el barrio. Vinieron a mirar algunas casas donde parece ser que al final decidieron que algunas se tenían que apuntalar. Eso, vamos, empieza a ser ya problemático. También sabe usted que el lunes viene aquí el señor Mora, que posiblemente venga a explicar todavía mucho más qué es lo que está pasando en el barrio, sobre todo en los últimos meses. Quiero decirle con eso que el barrio de la estación, la solución, ya no se puede demorar más, porque podría ser que aquí se estuviese jugando a que fuese pasando el tiempo, ocurriese algo que pudiera hacer que las autoridades obligaran a que puntualmente alguna persona o alguna familia, en este caso, se pueda ir desalojándola del barrio, y eso, si no se tiene un acuerdo global, va a ser conflictivo, primero para las personas y después para las relaciones de barrio con ayuntamiento. Aquí, y ha habido varias preguntas que se dicen, que habría que intentar adelantar, aún haciendo un plan parcial fuera del POUM, lo que sería la solución para el barrio de la estación. La señora Arenas ha contestado que eso parece que no se puede hacer. No se puede quitar el barrio de la estación. Yo ya no voy a hablar del Runansalí, hablo del barrio de la estación, de lo que sería el POUM. A mí eso, a ver, me pilla un poco de sorpresa, porque ha habido situaciones en que sí se han hecho planes parciales o planes puntuales, como ustedes le llaman, como por ejemplo los planes de la sala, eso sí se han hecho, y a mí eso me extraña que se pueda hacer y el plan que sería para la ubicación del barrio de la estación no se pudiera hacer. Eso me extraña. Pero yo, que no soy político, soy un minero jubilado, me gustaría darle una sugerencia. Hace unos años, dos creo, yo estuve en una charrada que daba el señor Milá, Salvador Milá, que había sido conseller, y él hablaba de una ley que se llamaba PAUM, no POUM. En vez de plan de ordenación, era plan de actuación. Y cuando terminó la charrada, como nos conocíamos por el tema de la estación, le pedí si podía hablar con él y tuvimos una charrada. Yo le comenté que si el PAUM era una cosa que se podía aplicar al barrio de la estación. Y él, pues mirándolo, me dijo que se podía aplicar. Mira, el plan de actuación significa que cuando un ayuntamiento considera que hay unos terrenos que son más o menos específicos para que el desarrollo de lo que sería el casco urbano vaya hacia allá, se puede proceder a la expropiación. Y no hablamos de POUM ni hablamos de nada, hablamos de una ley que me gustaría que tuviera por lo menos la delicadeza de consultarla. Igual después me dice que no se puede hacer. Pero si se puede hacer, pues podíamos ir por esa vía, porque es que el barrio de la estación ya no admite soluciones. Cuando ustedes entraron en el ayuntamiento, cuando ya se sabía que más o menos habíamos llegado a un acuerdo, después de varias propuestas de que iríamos al barrio de Puigbo, Ustedes dijeron que querían que el geológico realizara un muestrario para no pasar otra vez por lo que estamos pasando ahora. A ver, lo considerábamos lógico que el geológico dijera si se puede o no edificar allí. Parece ser que las hectáreas que estarían destinadas al barrio de la estación no tienen ningún tipo de problemática. Entonces, ¿ahora por qué se está paralizando? Sabemos que la negociación tiene dos vertientes. Una es la parte económica, que ahí es con la Generalitat, y eso la asociación lo hará cuando tenga que hacerla. Pero hay otra parte que compete al ayuntamiento, aparte de taxas y cosas de estas, es la ubicación del barrio. Y si se ha decidido que es allí y se sabe que se puede hacer, no entiendo por qué ese afán parece de paralizar un poco, porque no quiero pensar que a alguien se le pase por la cabeza a ver si terminamos los pisos de la fábrica vieja y tenemos un motivo más que sobrado para ubicar a todo el barrio y después ya hablaremos. ¿Por qué? Pues porque yo no voy a decir que desconfíe de lo que... Pero todos sabemos que las estadísticas se manipulan. El IPC, todo se manipula, el PIB, todo. ¿Por qué no se ha podido manipular que han faltado dos décimas para entrar en los 7 milímetros que hubiera significado entrar en el plan de emergencia y la evacuación parcial del barrio? ¿Por qué no se ha podido modificar? Pues a lo mejor porque no se tiene todavía ningún sitio para realojar a los vecinos. A mí no, ya digo que no me gustaría pensar, que se está demorando y se está haciendo lo posible para que se terminen los pisos de la fábrica vieja y tener un sitio para decir, ahora me quito toda la responsabilidad y me llevo todos los vecinos y ya negociaremos cuando podamos, porque ustedes tienen salida. Y yo creo que si no es con el PAUM, será dentro del PAUM, haciendo un plan parcial, pero ustedes si quieren y tienen voluntad, se puede hacer. Y en eso implico un poco a lo que sería ahora la oposición. Ustedes, cuando estaban en el gobierno, llegamos a un acuerdo, que ahí está, la gente está muy contenta, y si no hemos llegado a otro acuerdo es porque hubo cambio de ayuntamiento. Pero no dejan de tener ustedes la mayoría en caso de tener que votar un plan parcial y todo eso. No la desaprovechen, porque nos estamos jugando la seguridad de los vecinos. No nos estamos jugando un capricho de decir, me da lo mismo irme de aquí a un año que irme de aquí a tres. Nos estamos jugando la seguridad de los vecinos. Y si un día pasara algo, en la conciencia de más de uno podía quedar algo de decir, pude hacerlo y no lo hice. Y no me quiero extender más porque creo que la gente ya está bastante cansada, pero me gustaría que presentarais todo lo que podáis, porque sabéis que tenéis mayorías en caso de que Convergencia y Unión no quiera tirar para adelante el tema, porque la gente empezamos a estar harta. Siempre hemos intentado llegar a acuerdos negociando, pero si al final tenemos que decir vamos a dejar la negociación y vamos a ir a otro tipo de presión, no se nos va a caer nada, Bona nit, senyora Fernández, en quant al pla d'emergències, encara era alcaldessa la senyora Cortés que vam tenir l'última reunió amb els que formen el pla d'emergències. Fins que van aparèixer aquests senyors l'altre dia, nosaltres no hem fet cap altra reunió. Si és veritat que se'ns ha informat dels moviments, tard, però se'ns ha informat. Li vull dir que a partir d'ara ja vam demanar, quan es va fer el pla d'emergències, que nosaltres hi volem ser presents. Aquesta reunió que vostè diu que es farà de despatx es havia de fer primers d'aquest any, estem a finals, i em consta que el director general de Protecció Civil va estar aquí i es va entrevistar amb el senyor alcalde. O sigui, aviam, l'estació com a associació de veïns aquest any fa 30 anys, o sigui, no hem caigut del cel, no, fa 30 anys que existim, vale? I ara ja estem en una situació lo suficientment preocupant com perquè ja no deixem el tema que passi més, vale? O sigui, parem-se, agafem-ho amb tota la serietat que el tema requereix, perquè sense voler alarmar ningú, ara ja em sembla que tenim els mateixos drets que va tenir el Carmel en el seu moment. I com a mínim, tenim els drets de poder viure una mica tranquils. A més, senyora Arenas, tenim uns carrers fets una merda. L'altre dia li vaig dir al senyor Lledó I el senyor Lledó em va dir que, clar, no era un problema seu. Jo no sé si és un problema del senyor Lledó, si és un problema de Dixa, o si és un problema, no ho sé, al final potser serà meu. Però jo recordo que l'any 90 i l'any 96 encara pagàvem contribucions especials de l'estació, i ara hi ha uns forats als carrers que li agrairia que es vingués a mirar, d'acord? O sigui, les condicions que tenim de vida a l'estació no són, crec, dignes d'uns ciutadans que crec que paguem els mateixos impostos que qualsevol altres. Gràcies. Bé, intentaré contestar algunes de les coses que s'han dit. Em sembla que la informació en aquesta darrera vegada ha anat tan ràpida com ens va arribar a nosaltres i així ens vam quedar. És cert que del mes de juny l'increment de velocitat dels sensors que es va detectar el mes de juny a nosaltres ens va comunicar el mes de setembre, i quan tan bon punt ens va arribar l'informe nosaltres els hi vam enviar, i en una reunió de l'associació de veïns es va quedar que quan passés alguna cosa d'aquestes, com que hi havia moviment de gent que anaven a mirar i tot plegat, doncs que ho féssim de forma immediata, i així ens ho vam fer. Vam trucar doncs al president de l'associació de veïns dient-li que hi havia hagut un sensor, que justament el número 10, que no tenia res que veure amb el del mes de juny, tot i que estan a la mateixa zona, però que evidentment hi havia hagut un increment de la velocitat de subsidència, la velocitat, hi havia hagut una acceleració i hi havia hagut un moviment més incrementat. Però també dir-li que també vaig transmetre el que a mi se'm va manifestar, que en principi no hi havia motiu de preocupació més enllà de poder fer un control sobre aquest sensor que havia baixat, que era un de sol, amb que en aquests moments n'hi ha més d'un. També dir-los que evidentment s'incrementarà, se'ns posaran, segons ens han manifestat, dos o tres sensors més a la banda del carrer Arquitecte Gaudí, que és la zona que en aquests moments s'està tenint més subsidència i que allà es detecta aquest increment de la velocitat d'assentament, perquè aquest número 10 és el darrer que es va posar, i l'11 i el 12 també, vull dir que són sensors que no s'havien tingut dades i que podia ser degut algun d'ells a que aquest increment fos una cosa singular, i en tot cas és el que s'ha de mirar. De tota manera, torno a insistir, el que s'ha dit, que el senyor Mora ve aquí i que així ens vam fer la reunió, la convocatòria per dilluns, no per donar més informació de la que en aquests moments els estic donant, sinó que per donar la informació real i concreta del que és el que està passant. Hi ha hagut un sensor, que és el número 10, que ha baixat i que per la resta s'han comportat amb la normalitat que s'estava. I l'altra qüestió que també es va cedir, i que d'això, doncs que hi ha un grup de cases, que això, vaja, amb totes les reunions que s'han manifestat, que hem tingut, doncs ha anat sortint, que hi ha un seguit de cases que estan més afectades que d'altres. Entre 15 i 20, a mi em van dir. Entre 15 i 20, que hi ha cases que estan més afectades, que tenen un procés de deteriorament doncs més important que les altres, i que evidentment que amb aquestes s'està fent un seguiment per part de l'UPC, i aquest seguiment és el que s'ha de fer per prendre una determinació si es tiren a terra o no, o si s'apuntalen, que en tot cas això ho hauran de dir-ho els tècnics, veient i preveient que evidentment no puguin passar coses. Però aquí no es pot vincular ni una cosa ni l'altra. Una cosa és el tema del moviment en fondària, i l'altra és el moviment o el deteriorament que tenen els edificis. Evidentment, una cosa és conseqüència de l'altra, però no perquè baixi més ràpid o baixi menys, els edificis es poden quedar més afectats o menys. Referent al que s'ha dit del tema del POUM, si tenia que anar o d'un pla parcial. Escolti, el que nosaltres els diem no és que ens ho inventem, hem fet la consulta a urbanisme, i per això s'han inventat les dues reunions, i no sé si aquí s'ha dit suficientment clar, una el dia 17 per parlar del tema RONAM potàssic, però l'altra el dia 18 amb el director general d'urbanisme, justament per tractar aquestes qüestions, perquè volíem que vingués el mateix dia 17 algun representant d'urbanisme, que al final no ha estat possible, però se'ns ha convocat en una reunió l'endemà per poder tractar aquestes amb tots els grups d'aquest consistori, perquè tothom tingui el que es pot fer i el que no es pot fer. Li torno a insistir, si nosaltres hi ha una possibilitat de solució, em sembla que ho hem dit, vostè diu que no sap quina és la nostra posició, em sembla que li hem dit molt clara que nosaltres estem perquè hi hagi un acord i lluitarem perquè això sigui possible, un acord que sigui, que doni sortida a la situació aquesta i al màxim nombre de veïns, que ja sabem que hi ha veïns que no hi estan d'acord. Bueno, en tot cas serà la seva decisió personal, però en tot cas si hi ha un acord amb què hi hagi la majoria de veïns que hi estan d'acord, nosaltres això hi donarem suport, i ho hem dit i ho repetim i ho seguirem dient i ho seguirem repetint. I vostè n'ha fet esment de que hi ha una majoria, doncs evidentment de regidors al marge de Convergència. Nosaltres això no cal que ens ho recordi, que ho sabem molt bé i ens hi trobem doncs tot sovint, no? Que no hi ha la majoria suficient com per poder tirar endavant algunes de les coses que nosaltres creiem que s'haurien de tirar endavant i d'altres que queden frenades. Dir-li que evidentment amb la reunió que es va fer l'última que es va fer de la comissió de seguiment, que és on se'ns va demanar doncs que es fes una altra reunió única exclusivament per parlar del tema del RUNAM Salí, nosaltres vam manifestar que ens donava la sensació que hi havia algun grup municipal que tenia voluntat d'allargar el tema del POM. I així ens ho vam dir i ho seguim dient, que perquè ens sembla, perquè doncs es va marcar que aquesta reunió tenia que ser, vam plantejar el dia 5, no va poder ser el dia 5 perquè hi havia qui no hi era, vam parlar del dia 14 o 15, 13, també se'ns va dir que no podia ser i al final la vam posar pel dia 17. El plantejament del dia 17, evidentment, ja veurem què és el que tothom podrà manifestar el que cregui convenient sobre el tema del RUNAM Salí, i que després d'aquí, doncs, el dia 18 tindrem la reunió aquesta amb urbanisme, i a partir d'aquí nosaltres creiem que el POM l'hem de portar a aprovació inicial i que després cada grup que manifesti el que cregui convenient, doncs si creu que ha de fer. Però torno a insistir, el que no es pot separar no ens ho inventem nosaltres, és feta la consulta a urbanisme, que són els que han de fer l'aprovació definitiva, no ho oblidem perquè hi ha una aprovació inicial, amb una exposició pública entremig, una aprovació provisional, i el que aprova definitivament és la comissió d'urbanisme, que és el que li correspon. Bé, en tot cas, si hi ha algú que té alguna cosa més a manifestar, sí, senyor Rodrigo. Sí, jo només volia ampliar, perquè no sé si t'entens bé, però dius, n'hi ha algunes cases que tenen un moviment, que s'ha ampliat el moviment, però no té o no guarda relació amb el tema... T'ho matitzo, si has entès això, no. Jo t'he dit que hi ha algunes cases que tenen l'estructura més deteriorada que d'altres, però que no es pot vincular amb aquest sensor número 10 que s'ha incrementat la velocitat, perquè hi ha cases que estan bastant allunyades d'aquest punt i d'altres que estan doncs, a davant mateix. Sí, vol dir que el tema del seguiment dels edificis s'està fent amb independència del seguiment de les lectures que s'està fent en superfície i en fundària. No, però si estaràs d'acord amb mi en que el tema de que aquestes cases cada dia es deteriorin més és degut al moviment que té el barri. Ja no parlo de l'ascensor, dir del moviment general que té el barri. Ho he dit, una cosa és conseqüència de l'altra, el que passa que no es pot interpretar que com que el 10 ha baixat més del compte i el mes de juny, això ara hem de córrer tots perquè no és així. Almenys la informació que nosaltres ens han donat, clar, i que espero que dilluns us puguin donar directament, que és la reunió que tenim. Jo el que espero és que el dilluns, a part d'això, s'agafin uns compromisos tant per part de l'Ajuntament, que suposo que serà, no sé si s'ha invitat el resto de partits polítics que estan a l'oposició, però sí que demanarem una reunió i demanarem unes coses que no cal dir-les en aquest ple, perquè creiem que el tema és lo bastant greu, com s'ha dit fins ara, com perquè comencem a prendre en sèrio quina és la situació. Perquè no és el mateix que algunes persones que estan, no amenaçades, perquè no m'agrada la paraula, però sí des del punt de vista que les seves cases estan en molt males condicions i que possiblement en un període curt hagin de marxar amb un acord i sapiguent com i de quina manera a marxar amb les mans a la butxaca i ja veurem què és el que passa. Per tant, jo crec que no sol l'equip de govern sinó el resto de membres de l'oposició l'han de tenir en compte, tal com ha dit el company Marc. Gràcies. Bé, alguna qüestió més? No? Doncs vinga, d'acord, bona nit.